اصل الثانی دالی رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی ما اوریدلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یقول چی فرمائی امام مسلمن نشتی او مسلمان عود مسلمن چپ تپوسی او کد بیماری دی او مسلمان غدوتا ساری اے ما بین سولات الغدات و طلوع الشمس او دا غدوی اول النهار تما قبل الزوال تا الا صلی علیه سبعون الف ملکن مگر دعاگانی غواړی دتاو یا زر ملائک حتی یمسی تردی چی دیس کی ماخام کی داخل شی په وقت د ماخام کی و این عاده عشیتا او کچری د عیادت یو کمازیگر الا صلی علیه سبعون الف ملکن دبانی او یا زر ملائک دعاور تو غواړی حتی یصبح ادا غ حدیث جو علماء و ساری تپوسو کیا ما خافو کا چټول رز در ملائک سوک ها وکانه له خریف فل جننه او د دبیو باغ وی په جنت کې رواه ترمذی او ابو داود رحمهم الله دغه سمرا اجر او ثواب ده دا بیمار تپو ځان سره د سمرا خوکل او یا زر ملائک چې ټول نظر له دوا کوي دي نو وسو جوړ شي اېدا خو ملائک دي چې معصومین دي قسم دې کې یو 200 ګناهګار در لسار نه تر محمد دوا کوي جګینه بس جوړ شي د چا چې بیمار تپوسو کو او یا زر ملائک ورته د سار نه تر محمد دوا غواړي اکما خامیو کو تر سارا ورت دعا غواړي وکانه له خریف فل جننه او د دب یو باغ وی په جنت کې اګوره چې تعالی باغ دې نو حدیث کې دلیل د حسن خاتمه ده ک باغ دې ته ول لانو نه بیا ته په باغ سکه رواه الترمذی او ابو داود د زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت قال دے فرمایا آدنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرو زمان نبی علیہ السلام من وجعن کان یشیبنی دیو درد دو وجعن چی ما ترسی دنے وی دا استر کی خوک شوی وی دو گر بیماری که لرے دا لگا دا و کڑیر دا تپوس کول سنت تی رواه احمد و ابو داود رحمهم الله دانس رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی من توزع چاچو د سکو فاحسن الوضوء نخاو د سوکو اپاو دس کی د مسلمان تپوس للاړو وعاد اخاه المسلم نګور دام یو مسله رانه چې په عیادت کې او د سنت ته ځکه دیو په پاکوالی کې اوس بیمار له دعا کوي اسمر چت پاکی نو دا اقرب الی الاجابت تی یا دا عیادت عبادت تی سی شیر او عبادت چی سمر پا پاکی کیوشی نو اکمل و افضل لی او بیمار تپوسیو کو درور مسلمان محتسبن او طلب د اجر او ثواب کونو بوعد من جهنم لری بکړی شي د جهنم نمسیرت ستین خریفن په مسافت د شپې تو کالو رواه ابو داود رحمه الله دا حدیث امام ابو داود رحم الله ذکر کړی دی. په جنایزو کې او پدی کی او راوی دے فضل ابن دلهم او د دی او دس پا زیادت د د تفرد دے او دا حدیث سندن ضعیف دے نو حدیث کی سندن کلام دے او دا د او دس زیادت کی دراوی تفرد دے. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت سے قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے ما من مسلم یعود مسلمن نشتے و مسلمان چیدے تپوس کئی دے و مسلمان فیقولو وی سب مرات وزلی اے بیمار لچے لاری دم رئیسار سے چی وزلی دا ہوئی اسال الله العظیم سوال کوم د الله نه چې لوی د پزات او صفاتو کې رب العرش العظیم رب د عرش لوی ایشفیا کچ تعالی شفا در کی دا دی وزلی وای نو چې دا سی وای الله ورته شفا ور کی الا شفیا مگر شفا ور کړی شي الا یکون قد حضر اجله مگر دا کد د نیټه حاضر وی نو نیټه پدم رسوکینا علماء لیکلی وی الله په مرګم د دې دعا د برکت د وجنا سان اگر دا وو پیری دی دم سارا الله شفا ورکئی کنیٹا حاضر شوی نوی اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا رواه ابو داود والترمیزی رحمهم اللہ حدیث سندن سیده وانو دغه ابن عباس رضی الله عنهما روایت چې نبی رسول سلام کانو يعلمهم من الحمى دغه به تعلیم ورکول د تبنا د وجد تبنا ومن الاوجاع كلها او د دردونو ټولونا اي يقولو چې ويدي اتبني ولې يا نور بدن دردونو مردونه کوي رضا دم دل الله ده حبيب بسم الله الكبير مدد غواړم پنوم د الله الكبير چې الله ډېر لوی دی اعوذ بالله العظيم پناي غواړم په الله سره چې لوی دی من شر كل عرق د شر د هر رغنا نعار چیغی کی داوین جوشو نوائی داوین نڈک دے او اغا جوشو نوائی غلبے کنی ومن شر حر النار او د شر د گرمی دورنا ایداتبم یو کسما گرمی غنتی دا وَإِنَّ الْهُمَّا مِنْ فِيهِ النَّارِ دَا تَبَا دَ جَهَنَّمْ دَ بَرَاسْنَ دَا رَوَاهُ وَالتِّرْمِزِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ دَا حَدِيث غَرِيب دَي أَوْلَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَائِلِ وَهُوَ يُدْوَعَفُ فِي الْحَدِيثِ اَوَا پَ حَدِيثُ كِزْ وَعِيف گَرْزُ علماء لیکلی دا کم راوی چیز ویب گرزول دا ډیر عابدو کانا مسولین عابدن سوام ستین سنا شپیت کالی روجی نیولی فحلیل ملکلی اصل کی دکی تکلم دت حافظی دت وجننے اباز دیونو کی خطا شوی دی باز اہل علمو دت توسیق کم کنے دی دیو جنبادی وی چی حدیث کوئی دت حسن دت درجی ندی کم نشیب دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت قال فرمائے سمعتم اور ادرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یقول چی فرمائے من اشتکا منکم شیئن سوک چی ففریاد شد تاسو نسشین بدن کس درد مرد بیماری دا اشتکاہ و خلہو یا شکایت کد ترور دد فلیقلن دا دعا او دم دی پیووئی ربنا الله الذي في السماء رب ذا عمل رب زمونږ الله هغه دې چې په اسمان کې ته تقدس اسمک ستا نوم پاک دې وا اغفر لنا فاجعل رحمتك امرك في السماء والارض ستا حکم پاسمان او زمکو کی جاری دے کما رحمتو کا فی السما لکا سنگ رحمت دی پاسمانو نو کنے فجعل رحمت کا فی الارض نو گرز و رحمت دی پزمکا کی اغفر لنا حوبنا و خطوایانا منتظم وارا و لوی گناہونا معاف کیم نحوبنا ای الكبائر الذنب الكبير او خطوا یا ناوال انت رب الطيبين ترب د پاکانوی انت رب الطيبين انزل رحمتا من رحمتك رولیگی او رحمت د رحمت ستانا وشفا من شفائك او شفا د شفا ستانا على هذا الوجع پدی درد او بیماری فیبرؤون ذیب الله ذ بیماری نخکی رواه ابو داود رحمه الله عادی کی زیاد ابن محمد یہ راوی دے امام بخاری رحم الله زویب گرزول وی منکر الحدیث دے رواه ابو داود وان عبد الله ابن عمرو دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے قال ذي فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي إذا جاء الرجل قال شراشي أو سر يعود مريضا أو دي دي بيمار تپوس كي داس دعا دي اللهم اشفي عبدك الله دي بندت دي شفا ورکا الله داستا بندت دي دي شفا ورکا ينكو لك عدوان زخمی بکی قتل بکی تالرا سباس تالار غزا کی دشمن ستا او یمشی لکا الی جنازت ان یا لاڑ بشی ستا دا حکم و دا رضا دا وجن جنازی دا مسلمان تا اے دا کافر دا پارب دا عذاب سبب شی مومن د فارب د رحمت سبب شي رواه ابو داود رحمه الله او حدیث سند صحیح ده دار ابن زید عن امیہ رحمهم الله روایت انها بشک چومیہ سالت عائشه تدی تپوس کلو د مومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ان قول الله عز وجل فبارد دی قول د الله عز وجل لكن تبدو ما في انفسكم کسر گندوی تاسو چې پړو زرونو کې مو دی او تو خو یې پټوي یو حاسبکم به الله نو الله به در سره په حساب کی سرګندوی یې خلق له یا پټوي یې ګور آیات د دې اشکال او جوابونه تاسو درس کې را پیری او راي نو ویل به ضرورت نه جواب کنه اکنی اور پسې په درس راړو یو سورې بقره ها وای که کار کوي تاسو هغه چې په ژوندو کې مودي یې پټوي نو ګور دین کاغه تصور شي او وسوسه شي نو الله خو وسوسی معاف کړی بی اختیارا نو بیا پایات کې اشکال راغیا نو کچره دغه معنا شي چې ما عبارت شي دا وسوسه د خیالات غیر اختیاری ونه نو دا آیات حکم بیا منسوخ دی پلا یکلف الله نفسا الا وسعها چون کې دا خیال وسوسه پزړه کې راتل د انسان په وس کې نشتا او کدینا مراد اغه ناکاره اخلاق شي ګناهونه شي نا خو بیا ګنا ده کپ سرګندې اغه ګنا اغه بد اخلاق اغه نفاق اغه اخلاص چیزونو کې او کپټه پدې دواړو به حساب کی وان قوله او د دې قول بار د الله د دې قول بار کیم د بیوینت پوسو کو مای عمل سو ان یجز به چا چې عمل کو ظاهرن باطنن ناکارا وړو کېلوي نو دل دنیا و خیرت کې بد دی سزا او بدله ملاو شي فقالت نو بی بی فرمایلی ما سالنی انها حدن وی تپوس نده کڑی ما نده دی بارکی او تن مز سال تو دکم وقت نچه ما تپوس کرو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا فقالا نو دا اللہ حبیب فرمایلی هذه معاتبت اللہ العبد بی بی دا آیات مبارک سماناو کا ویدا رانی ولد الله دی بندل را د گناهونه کړی بما یصیب واغ چرسیږي د له په دنیا کې د تبینای د گناه کړو وتبرالنو او گناه معاف شو دارنګي و نکبا انسان ته د دنیا دا مصائب رسی کله یو کله بل کله بل قدم په قدم په دی الله د دې دا ګناهونه معاف کړي حت تل بدعا تر دې چې هغه یو پنګا ایسد مال یدعها فی ید قمیصه کی دی دې دلرا دا کی دی دې فی ید قمیسی پلستونی دی قمیس کی ابی آغنی گوری یو جب کی غوا دی بلکی گوری فیف قیدو ها نو دی نش کی فیف زولا دی لپیرشی پا دی مورتا اللہ گناہو نماف کئی دی جب کی دی خی گوری دی بلکی دی جوڑ روک شے الگ پیرشی دی مانیم گناہ ماف شوا حتی ان العبد تردی چی او بندہ داسی بیماری تکلیفونا پریشانی ورترسی لا یخرج من ذنوبی خامخا روزی دی گناهونا کما یخرج تبر الاحمر من الکیر لکچ روزی اغا ٹوکڑت کسرد سروزر د بٹی او بنینا خیری میری تی ټول ختم شوی تک سرزر او سمنزر رووتل رواه ترمیزی و رحمه اللہ دابی موسی رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی دی لا یصیب نرسیگی عبدن یو بندتا نکبتن ایس تکلیف تنکیر دا تقلیل لپارو س تکلیف نرسی فما فوقها یاد دی نکبی او دی ضرر او دی ننکی او دی تکلیف نا لغن تیا دیر یاد دی نا لگیا دیر فما فوقها اے فی العظم او دونها فی المقدار یا کم الا بذنب مگر پا گناہ وما يعفو الله تعالى عنه اكثر اغش الله ما في كيدا غنا خدير دي وقرا اول الصدايات مبارك نبي عليه السلام وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم اغش رسيغي تاسو له مصيبت نو داغه د وجنه جستا سو عملونو لاسونو کړي ويعفو عن كثير او ما فی کئی اللہ د ډیرنا ګوره د ماشومان په تکلیف کې د مور پلار در یو چتی یاد بچو سره صبر کې شفقت کې دیوانم اجر ملاویږي دیو جنو ایدا دا اللہ پا کتاب کی دا ٹھول و نافزل دو میں دیاد دے علی رضی اللہ عنہ تنبی علیہ السلام ویلیو وما سوابکم من مصیبت دن فبما کسبت ایدیکم و یعفو ان کثیر بیاولد اللہ حبیب دا سی تفسیر رکو اے بیماری رسی تکلیف رسی دنیا کے امتحان را رسی نو فبما کسبت ایدیکم دا زمان دا عمالو وجہ دا نو پکم گنا دی پلو گرا چی پکم گناو نو دو جن چی دنیا کی ٹکر ملاو شوی اللہ پی اخیرت کی دوبارہ سزا نور کئی اللہ کریم دے او اللہ در دیرو نمافی کڑے در دیرو نمافی کڑے نو دیرے ماف کل ادس دو جن در دنیا کی سرخو گئے دے اخپا کے درد دے ازو کام والے تبی نیولے بچی بیماران دی نور په تکلیفی پا دی غټول گناہونا معاف کل رواہ و ترمیزی و رحمه اللہ دا حدیث امام ترمیزی رحم اللہ ذکر کرنے نے او دا حدیث امام ترمیزی وی چی غریب دے لیکی وی دو مجهول راویان دی علی ابن زید ابن جدعان دا ضعیف تے مشہور علی ابن زید ابن جدعان دا علماء و جرح و تعدیل پا نزبان ضعیف تے وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان العبد بيشك او بنده اذا كان على طريقه حسنه چکل وی په او طریقې خيسته باندې عبادتنا الله ورته دیو عبادت توفيق ورکړي د فرایض نه علاوه ثم مرض و بیا بیمار شی قیل للملک نو ملک تو ویلی شی الموکل به چی کم پد انسان مقرر ده و یکتب له مثل عملی لک ذر په مثل عمل ده لا کانت ولیقا هاغه چی ده کل روغ رمټو بیمار نو حتا اتلقوه تر دې چی بیمارین آزاد کم او اکفیتوه یہ ځان ته قبض کم نو دل گورا که کال لے که دو کال لی بازی گورا شل شل دیر دیش کالا بیمار پروتی دیو جن ازوانای که سکول پکار دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمارو جڑل لی چورتے ہو لی جاڑے صاحب ہو جیب شانو نو دا حدیثی ویر بیمار تا لیکنے کی خوی بیماری دا سی وقت کرالا چیز ما بیڑیر عبادت نکو لسا کمزوری وا دسته چې پزوانه او په صحت کې سکه بیمار شوی هغه پزوانه کې ډرامي ګوري په صحت کې یا کرکټ کې یا غیبتونه کې یا رب المسلمان سپکاوي کې ټولش په سوچونه کې چې دا سړی وسنګ په تکلیف کوم یا وسنګ پریشان کوم نو طالب بیماری کې بیا سدي کی هوای دانس رضی الله عنه نو روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا ابتلی المسلم ببلاء فی جسدی کله چې مبتلا کړي مشرک کړي شي مسلمان په آزمائش او امتحان او تکلیف په بدن کې قیل للملک نو ویل شي فرشتي ته اکتب له صالح عملی لقد تاغنی کمل داغه کان یعمل شو دوی چې عمل به کولو چې دبک عمل کول واغ ورته لیکا فین شفاه نو که شفای ول ورکا هدا دی بیماری نه شفا ورکا غسله و طهره وی وین زلو پاک کو و ان قبضه او کچر دې قبض کو نو غفر له غفر له ورحمه الله بدل بخنو کی او دبانه برحم کی رواه ما فی شرح السنه دا دوار روایات په شرح السنه کې دي د جابر ابن عتیق رضی الله عنه نو روایت ته یې فرمایوي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی دي الشهادت سبن اے شهادت حکمی و قسم ده سوا القتل فی سبیل اللہ سوا داغ قتل و شهادت حقیقی ند اللہ لارکی حلمت انو شهیدن نتواعن پا بیماری جی مرشد اے شهید ده والغریق شهیدن او غریق شهید ده و صاحب ذات الجنب شهیدن ذات الجم یو بیماری دا وی دا سنن کئی وی پجوف دے انسان کیا او بئیگی کل خارج لم روزی والمبتون شہیدن لخیٹی پا بیماری چی مرشو دے شہید دے وصائب الحریق شہیدن او خاوند سوزیدو شہید دے والذي يموت تحت الهدم شهيد اواغ چلان دیدا بادین مرشد شهید دے والمرأة تموت بجمع شهيد خزا چ مڑشوا بجمع جمع ستوی نو امام جزری و دانور وہی التي تموت وفي بطنها ولد مڑشوا او خیٹہ کی بچے دے اسو کوئی اللتی تموتو بکرن اے پیغلا مڑشوا دا جمع پا زمی سرا پا مانا دا المجموع دے او امام کسائی وی بی جمعن جم بانے کسرا وی یعنی ما تت ماشین مجموعن فیها مڑشو دا سرد یوشینا چه اغرا جمع دے پدی کی دی نجودان دے آ حمل دے یا بکارت دے نگورا دا پیغل زنانا مرگم دا شهادت گرزولو او یو زنانا حمل لے دی مرگم دا شهادت گرزولو رواه مالک و ابو داود و النسائیو رحمهم الله او دا حدیث صحیح دی. وان سعد بن سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه روایت قال دے فرمائی سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم تپوس کړه شو د نبی صلى الله عليه وسلم نه یو ناس اشد بلان کم یو په خلکو کې ډیر سخت وي په آزمائش او امتحان کې. دای فرمایلی و انبیاء علیهم السلام د انبیاء امتحان سخت وي. ثم الامثل فلمثل ابیا سوق چې د دې سره ډېر مماسلت لري. یوبتلی الرجل علی حسب دینه ازمائش کی دیشی پیو سڑی پیت بار د دین د فینکان صلبن فی دینی کده په دین کې سخت دے کلک دے مضبوط دے او قوی دے اشتد بلا اوهون د دې امتحان مسخوی و انکان فی دینی رقتن او کده د په دین دارای کی کمزوری وی نوهوین علیه د سرا سانتیا کی دیشی پازمائش کی فما ذالک ذالک میشوی دارنگی حتی یمشی علی الارض تردی چی دی پزمک گرزی ماله ذنبن یو گنیمنی. امتحاناتو دا سی واغ گلو چی گرزی خو بالکل دو گنان پاک دی. رواه ترمیزیو و ابن ماجه و الدارمي و قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نګور امتحانات او تکلیفونه چې په صبر وي او یو سړی کې ایمان نه دا ټول د خیر خیر ذریعہ ده. ثم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده بیبی فرمایي ما اغبت وحدا ویزب تمنا خوشحال نشم پیو سری بی حون موتن پاسان تیادم مر پس داغی نچی ما کتلینی من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در سختی در مرگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زب تمنا نکم او خوشاله به نشم دی او تند آسان مرگ بانی دا اللہ دا رسول سختی چی مکتنی دی زمون اقل او نظر بلکل الٹا دی اے وی پی زنکتن وی دا پلانی زنکتن ختمی گی ابیا والا خزی پا جنگونو کی پا پیغور کی میادی آسی موی دا پلار سانو آتا او آسی مو دا مور سانو آتا او آسی دا بچی سانو آتا دا ټولی دا الله د ناراضګۍ خبرې دي. ظاهرا سختی به ما ته لخکاری خدا ارچا معامله پټه د الله سره ده. اوس پیغمبر سختی دا د امت د تسلی لپاره وي. ګری دا زموږ ایمان دي چې انبیا د هر قسمه بونو نه پاک دي. نو دې کې دا وای بی بی وای اسانتی ادم مرګ دا د عزت نه نه د ورن پیغمبر اے دا سه کرامت او عزت نه دا سه سعادت نه دی کله پیغمبر پیډه راولا او پدی. رواه ترمذی او نسائی او دا حدیث سندن ضعیفم دی. دیکی عبدالرحمن ابن علا و هو ابن اللاج و ایدا مجهول دی. و گورد دی مضمون حدیث مخ کی بخاری شریف کی تیر شو تاسو رجو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لبینا حاکنتی و زاقنتی ولا کرو شدت الموت لیهدن بدن بعد ما رأیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه مضمون د بخاری شریف حدیثو وعنها ودم المؤمنين رضی اللہ عنہ روایت تے قالت بی فرمائی رئیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قتل و نبی کریم علیہ السلام وهو بالموت او اید مرگ پا حال و زن کدن کی مشغولو وعنده کدہن دیسر او پیالا و دلرگی فی ایمان پائی کوبوی وهو یدخل یده فی القدح اللہ پیغمبر بسکول وردن نکول بیلاس پا پیالا کی ثم يمسحه وجهه بياب مخبد وبو مسكولو ثم يقول بياب اللهم اني على منكرات الموت او سكرات الموت الله د مرگ په سختو پریشانو کې می مددتو کې ادا د الله د حبيب د بشريت او د بندوالي نخوا وی منکرات الموت ستوی بیمار نه ده بیمار اید وجه نه دغه نه تکثیر واقع کی یاد شیطان وسوسی وی او سکرات الموت د مرگ سختای دی رواه ترمذی و ابن ماجه رحمهم الله دانس رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اذا اراد اللہ تعالی بی عبده الخیر کلش اراده لری اللہ چلوی دے او چد دے او بند بارک دے خیر عجل له العقوبت فی الدنیا نو پتلوار ور کی دلارا سزا پا دنیا کی اے امتحانات راولی پریشانی راولی نو چه مرگ رازی ده ده یو گنام پاتی ده پاک صاب خارو تلاڑو و اذا اراد اللہ بی عبدی الشر کلچ اللہ دیو بند بارکی دا عدم خیر اراده لری امسک عنہ بی ذنبی نو ده گناہو نا کئی و اللہ تی سزاگان بندی کی حتا یوافیه بی یوم القیامہ چد دی پورا پورا سزا بول ور کی پرز د قیامت ټول ور سال ته جمع کل رواه ترمذی رحمه الله وان هو دغه انس رضی الله عنه روایت فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ان عظم الجزاء ما عظم البلاء لوی والد بدلی دلوی والد آزمائش سربی ان اللہ عز و جل اذا حب قوما اللہ عز و جل چکل منو ساتی دیو قوم سر ابتلاهم نو آزمائش و امتحان پراولی فمن ردوی افله الردواء توک چی خوشحال شنو دلب خوشحالی ویو دا اللہ رضا ونگی بی ومن سخطو افله السخطو اسوک چی غصه شو ناراض شو نو دلب ناراضگی میلاو شی رواه ترمیزی و ابن ماجه دا ابو هریره رضی اللہ عنہ نو روایت تیرے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا یزال البلاء بالمومن والمومنتی امیشہ وی ازمائش پا مومن سڑی یا مومن زنانا فی نفسی ہی پا بارد نفس ددکی بدن کی تکلیف دے او و مالی ہی و ولدی ہی اپا بارد مال او دولاد ددکی حتی یلقی اللہ تعالی و مالی ہی من خطویہ اللہ سر ملاوشی او دمانی سگونا پاتی نوی رواہ الترمیزی رحمہ اللہ و رواہ مالکن رحمہ اللہ نحوہو وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح ده محمد بن خالد السلمي نبي جدي رضي الله عنه روایت ہے قال اے فرمایو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی ان العبد بشک او بندے دا سبقت له من اللہ منزلتن کل چڑوان دلی کلی شوی دتا دا اللہ دا طرف نیولو یا مرتبہ پا جنت کی لم یبلغها بعملی خدیغی تفامل نرسی ابتلاه اللہ فی جسدی اللہ از ما اشرا ولی پدبانی پا بدن ددکی او فی مالی او فی ولدی یا دن مال او دولاد بارکی ثم صبر هو علی ذالک اب یادل پدی صبرم ورنصیب کی او یبلغه المنزلت اللتی ورسوی دے مرتبی آغتا سبقت له من اللہ چغ دروان دی ندل دا اللہ دا پارلی کلی شوی رواه احمد و ابو داود رحمهم اللہ امام ابو داود پا جنائزو کی ذکر کرنے وعن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی مسل ابن ادم جوړ کړه شوی پیدا کړه شوی د بنی ادم ویلا جنبی هی او حال دادې چې د داړخته سومتی زونه یو کم سلوی یو کم سل منیتن مصیبتون دی او اسباب د مرگ دی دی پیدا شو یو کم سل اسباب ورسلا د مرگ پخوا کی گرزی ان اخطعته المنایا کچر خطا کو دلر دی مصیبتون او اسباب د مرگ نو وقاف الحرم واقی بشی دے پا بڑا والی کی حتی امو تا مڑ بشی نو خلاصے نشتا کتب نا خطا شوی نو زو کام بھئی کاغی نئی نو بل بھئی بل بکر اسم نی نو بڑا بشی بس مرگ را مرگ نا خلاصے نشتا کل من عنی حافان دا مالک او دا خالق فیصل رواہ الترمیدی وقال هذا حدیث غریب نگور دا مسائب کفاره دا زنوب دا مومن لپکار دی چه دے صبر ناک شی دا اللہ پا فیصلی او د تقدیر پا فیصلی رازی شی زکر کدے خفا شو نو سبو شی اللہ دے پا منتول و رحمو کی او عفا عفیت درا ترا کی او اللہ بغیر د بیمارو مصیبتون نزمون دنیا قبر و خیرت دی جوړ کی دا جابر رضی اللہ عنہ نروایت دے فرمائی و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی یود خوه بغنی اهل العافیه اغروغ سیتن والا پرز قیامت حتا یعطا اهل البلاء الثواب کله شور کی دی بشی مصیبتن والا او ته بدلی چې دی غ بدلو لو ګوری دا روغ رمټ صحت والا نو دی ویلو ان جلودهم کاش چې سرمنی د دوی کانت خو رزت فی دنیا چې دا کټ کړه شوې په دنیا کې بل مقاریش پکینچو خو چې دای تم نندا اجر ملاوې رواه ترمذی او قره دا حدیث غریب امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي نه سند د حدیث حسن دی دا عامر الرامنا روایت دے دا صحابی دے وی دے دیر تیر انداز و ذکر تا عامر الرام وی قال ذا ذکر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسقام دا اللہ پیغمبر دے بیمارو ذکر کونو فقال نو فرمایلی وداسی ان المؤمن اذا اصابه السقم مؤمن تچ کل بیمار یورسی ثم عافا الله عز وجل منه ابی اللہ دی بیمارین روخ کی نکان ویدہ بیماری کفارتا لما مدوا من ذنوبی مافی دا حقا چی دا دکا مخ کی گناہو نا تیر شوی بس اے پا بیماری دا مخ کی ٹھولو گناہو نا پاکو وموعزاتو اللہ و داد دا دا پاری و نصیحت شی فی ما یستقبل اے پایندہ کی ورطا نصیحت شو ما قبل پی ماف شول او منافق نامر ادو چی بیمار شی ثم وفی آو بیا ورطا شفا او آفیت ورکڑی شی کان کالبعیر دا پشان د اوخوی عقل او اهلو دا ګوډ ور تمالکانو تړلیوا ثم ارسلوه به کلاو کا فلم یذرد سپتن لګلی ما قلو چولی ول ګوډ تړلیوا ول مارسلوه لی ور تپرانستا نی پتړلو پویدو پویو انی پ پرانسو نو یو شری رسول الله و ملشقام بیماری سلوی دمبر چې د بیمار شوی نو بیماری سره وای والله ما مرستو قط وې قسم په الله زه خو کلم نیم بیمار شوی فقال الله حبيب کوم عنا مون پور تشا فلست منا نتز مون نی رواه ابو داود فی اول الجنائز ادا حدیث امام احمد او نور کتاب انم ذکر کرنے خودی کی او دوراویان دی مجهول نو حدیث کی سندن کلام دے ہم آئی دا ابی سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے نو حدیث سندن سنو شو بھائی ثابت نے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زیادہ حلتم علی المریض وردن نشی پا بیمار فنفسو له فی اجلیہ دل مینا ورکی دد پنیٹا کی ایو اللہ با دی خکیس باک نشتا فلانے خوشو تنفیس وی تفریج تا ہے دا مصیبت تلنے کا غم دے غمونو پریشانو پا مخکڑے دا تسلی خبری ولو کا اکبت درنگ سات مرکی خوڑو ولو غٹ کا فین ذالک لا یرد شین دا تشی دا خوشا لی خبری دلکے نو داد اللہ دا تقدیر و فیصلی نس خبر واپس کولی نشی دا دزلو پی خوشحال شو ویتویبو بی نفسی دا دزلو خوشحالی اچاچی دا مومن رور زلو خوشحال کو نو دا پنی کو کی اولوی نیکی دا لکسنگ زدی ور تا خفکو دا گناہنو کی اولوی گناہ دا رواه ترمذی و ابن ماجه و قال ترمذی و هذا حدیث غریب نو بیمار تبسکه زړب ورتلوی د سلیمان ابن سرد رضی الله عنه نو روایت ته فرمایوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من قتله بطنه چالر چې قتل کو خېټ دې اسناد مجازي دې اې د خېټې په بيمارۍ بیمار شو په دې کې مړ شو لکه دستونا یا نور زنانه نفاس اولاد بيمارۍ کې مړ شو لم يعذب في قبره نو په قبر کې عذاب ورتنوي رواه احمد و ترمذي وقال هذا حديث غريب نو حدیث درجی پہ اعتبار حسن نے